zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Ukraińcy pierwszy raz użyli amerykańskich rakiet w głębi rosyjskiego terytorium. 14,5 tysiąca wniosków na ekologiczne inwestycje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd podjął decyzję o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Proces ten będzie dwustopniowy. Od 2025 roku mniejszą składkę zapłacą mikroprzedsiębiorstwa. Rok później zmiany obejmą także średnie firmy. Premier Donald Tusk podkreślał, że udało się wypracować kompromis w kwestii, w której koalicjanci mieli różne zdania. I jest to kompromis między tym, co jest w tej chwili możliwe finansowo i systemowo, a oczywistymi potrzebami przedsiębiorców. Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku, zakładają, że minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców zostanie zmniejszona do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia. Na tych zapisach skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców. Osoby o najniższych dochodach lub stracie zaoszczędzą dzięki temu około 100 zł miesięcznie. Koszt nowego rozwiązania dla budżetu państwa wyniesie ponad 900 milionów złotych. Kolejne zmiany rząd zamierza wprowadzić od 2026 roku. Będą one miały, według zapowiedzi, charakter systemowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ukraina ma amerykańskie pociski ATACMS i będzie ich używać, oświadczył ukraiński prezydent. W ten sposób odniósł się do informacji o pierwszym użyciu amerykańskich rakiet przez ukraińską armię w głębi rosyjskiego terytorium. Wcześniej Waszyngton zezwolił na rażenie celów w Rosji za pomocą tego uzbrojenia. Ukraiński prezydent Władimir Zełenski, pytany o dzisiejszy atak ATACMS-ami na rosyjski skład uzbrojenia w obwodzie Bryjańskim, nie potwierdził wprost tej informacji. Przepraszam, ale nie będę podawał niepotrzebnych szczegółów. Ukraina posiada możliwość rażenia dalekiego zasięgu. Ukraina posiada dalekosiężne drony własnej produkcji. Ukraina posiada niejedną rakietę Neptun i obecnie mamy ATACMS. I to wszystko będziemy wykorzystywać. I my wszystko to będziemy wykorzystywać. O pierwszym użyciu amerykańskich rakiet poinformowały ukraińskie media, powołując się na źródła w ukraińskiej armii. Potwierdzili to również Amerykanie. 14,5 tysiąca wniosków złożyli w całym kraju rolnicy na dofinansowanie na zakup sprzętu albo wdrożenie inwestycji przyczyniającej się do ochrony środowiska i klimatu. Program realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O finansowe wsparcie rolnicy mogą ubiegać się jeszcze do jutra. Zainteresowanie programem jest duże. Na pomoc rolnikom przeznaczono prawie 930 milionów złotych, mówi Krzysztof Szczepanik z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalny limit wsparcia na jedno gospodarstwo wynosi 200 tysięcy złotych. Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kosmiczna firma Ilona Muska SpaceX przygotowuje się do kolejnego lotu testowego rakiety z kapsułą Starship. Półgodzinne okno startowe ma się otworzyć około godziny 23 czasu obowiązującego w Polsce. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak SpaceX zaskoczyło precyzyjnym lądowaniem gigantycznej rakiety nośnej, dzisiaj firma ponownie spróbuje manewru polegającego na skierowaniu rakiety nośnej z powrotem do mechanicznych ramion, czyli tzw. pałeczek wieży startowej. System Starship, który ma 121 metrów, już od kilku dni czeka, aby wzbić się w powietrze z bazy firmy Starbase w Teksasie. Dwustopniowa megarakieta, w której statek kosmiczny Starship jest umieszczony na szczycie, podejmie próbę startu w ciągu 30-minutowego okna. Ten bezzałogowy test oznacza najszybszy czas realizacji w kampanii testowej SpaceX dla Starship, który odegra kluczową rolę w podstawowym programie Artemis NASA. Mając na celu ponowne postawienie ludzkich stóp na Księżycu już w 2026 roku, amerykańska agencja kosmiczna planuje wykorzystać górny stopień rakiety, statek kosmiczny Starship, jako lądownik księżycowy przewożący astronautów na powierzchnię Srebrnego Globu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silny wiatr niemal w całym kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Porywy mogą sięgać 80 km na godzinę, a w górach nawet 160. Wieczór pochmurny, w wielu miejscach deszcz ze śniegiem albo śnieg. Najzimniej w nocy na Suwalszczyźnie około zera, najcieplej na Podkarpaciu plus 6 stopni. Jutro odrobinę chłodniej i nadal spodziewany jest deszcz ze śniegiem.

To jest, proszę Państwa, symptomatyczne, a zarazem mocno dające do myślenia, że dzisiaj niemal 40% badanych osób twierdzi, że klaps poza chwilowym bólem nie wyrządza dziecku krzywdy. Ale symptomatyczne jest także to, że ci sami respondenci, tyle że już w ilości 64%, przyznają, że w dzieciństwie po prostu byli bici. Te dane pokazują nam, z czym społecznie mamy do czynienia, jak duża jest w naszych polskich domach skala przemocy. A jak wiemy, przemoc rodzi przemoc. Z czym w swoim sercu, w swojej głowie idzie dalej w świat dziecko, które staje się nastolatkiem, potem osobą dorosłą, jednak w dzieciństwie było ofiarą przemocy. Co dzieje się z mózgiem człowieka, którego w dzieciństwie tak skrzywdzono? Można by powiedzieć, że w zasadzie można rozmawiać o tym, co się dzieje i o tym, co się nie dzieje, dlatego że kiedy małe dziecko rodzi się, to przede wszystkim ono potrzebuje od dorosłych, od tak zwanego opiekuna bazowego najpierw, a później również od drugiego rodzica i innych dorosłych, uregulowania układu nerwowego, który się rozwija. To, że ten układ pracuje w określony sposób, że aktywuje się w sytuacjach zagrożenia i dezaktywuje w sytuacjach ulgi. To nie jest takie oczywiste, to nie jest wrodzona rzecz. Ona się oczywiście w okresie prenatalnym programuje, ale taki badacz Alan Shore, który badał mózg dzieci ludzkich w toku rozwoju, powiedział takie zdanie, które dla mnie jest bardzo znaczące, że matka dziecka stanowi crescendo i decrescendo dla jego układu nerwowego. Artystycznie. Tak. I jeśli to się nie dzieje, ten układ zmienia bieg w rozwoju. Najważniejszy jest pierwszy rok życia, a dwa pierwsze miesiące potrafią zniszczyć życie, jeżeli dziecko jest nieregulowane. To bardzo ładne porównanie, crescendo, decrescendo, to jest z terminologii muzykologii i muzycznej w ogóle zapożyczone. Crescendo, wzrastamy, decrescendo, uspokajamy się, wyciszamy. Drogie panie, kiedy dziecko, tak maleńkie dziecko, niemowlę, doznaje czegoś degradującego, przemocy, czy to jest proces odwracalny, czy nieodwracalny? No właśnie, my mamy takie myślenie, że jeżeli coś wydarza się małemu dziecku, to ono nie pamięta, więc to nie ma znaczenia. Leczymy dorosłych ludzi, wiemy, że trzeba leczyć żołnierza, który wraca z wojny, bo może mieć PTSD, ale prawda jest taka, że im młodsze dziecko, czyli im mniej dojrzały układ nerwowy, tym gorsze konsekwencje. I dla mnie chyba takim punktem zwrotnym zawodowo było to, jak uświadomiłam sobie, że my nie leczymy dzieci, bo my nie uznajemy ich bólu, nie uznajemy ich choroby, uważamy, że im przejdzie, uważamy, że są niegrzeczne, podczas gdy tak naprawdę prezentują często objawy zranienia, które u dorosłych leczymy. Czyli można powiedzieć, że ciało pamięta, świadomie mózg nie pamięta, ale ośrodkowy system nerwowy już tak? Nieświadomy mózg oczywiście będzie pamiętał. I te reakcje, które dzieją się w naszym układzie nerwowym jako normalne reakcje w sytuacji zagrożenia. To jest reakcja alarmu, walki, ucieczki, zamrożenia. U małych dzieci jeszcze jest reakcja przymilania w sytuacji zagrożenia, której u dorosłych nie obserwujemy. One będą pracowały. I teraz, jeśli dziecko doznaje traumy, doznaje zdarzenia traumatyzującego, to te reakcje będą pozostawały aktywne, bo trauma to nie jest coś, co się wydarza. Trauma to jest reakcja układu, który utknął, układu nerwowego, który utknął w zdarzeniu, w swoich reakcjach, tych aktywizujących, które miały chronić i wtedy ochroniły. Tylko po co dziecku alarm w układzie nerwowym na lekcji matematyki? Albo po co dziecku reakcja walki na lekcji matematyki? Była mu potrzebna kiedyś, w przeszłości, gdy było zagrożone, ale utknęło i my go nie leczymy. Za to chętnie wpisujemy mu zaburzenia zachowania. Ostatnio w Klubie Trójki obalaliśmy, tak, przepraszam bardzo Państwa, durne powiedzenie, jak dzieci i ryby głosu nie mają. Mam nadzieję, że dzisiaj obalimy równie durne, a może jeszcze bardziej, powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Mówi się, że ludzie żyją z traumą, że nie ma domów bez przemocy, co jest przerażające. Oczywiście skala problemu jest różna. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jak Panie sądzą, czy trauma może zabić? Myślę, że to pytanie pozostawię Teresie, ale chciałabym się odnieść do takiego przekonania, którym czasami też jestem dotknięta. W takich trudnych chwilach, kiedy wydaje mi się, że próbujemy trochę powstrzymać falę, która nadchodzi i jedyne, czym dysponujemy, to silikon do uszczelniania brodzika łazienkowego, a to trochę za mało, żeby uszczelnić całe województwo, czyli taka nieuchronność przemocy, że ona jest powszechna w naszych domach. Kiedy właściwie od 98 roku na świecie prowadzi się badania nad ACEs, to jest akronim od angielskich słów Adverse Childhood Experiences, czyli negatywne doświadczenia dzieciństwa. To jest bardzo dobrze przebadana kategoria, do której też pani się odwołała na początku audycji. To właśnie z badań nad ACEs wiemy, że osoby, które doświadczyły 4 lub więcej takich negatywnych doświadczeń, na które składają się takie kanoniczne 10 okoliczności, krzywdzenie seksualne, krzywdzenie fizyczne, krzywdzenie emocjonalne, zaniedbanie fizyczne, obecność osoby uzależnionej w gospodarstwie domowym, obecność osoby osadzonej czy karanej w gospodarstwie domowym, rozwód lub separacja rodziców czy opiekunów. I choroba psychiczna, prawda? I choroba psychiczna, tak. I okazało się, ponieważ te badania są prowadzone na całym świecie, 2 zostały przeprowadzone również w Polsce. One weszły w skład takiej metaanalizy, która została 3 lata temu w Lancecie opublikowana. I w tych badaniach, jedno zresztą było robione przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, badane były osoby, które ukończyły 50. rok życia i badana była grupa studentów. To były oczywiście duże grupy. I okazało się, że liczba osób, które zadeklarowały w takich wywiadach retrospektywnych liczbę ACEs równą 0, czyli moje dzieciństwo było bezpieczne. Nie wydarzyła się żadna z tych rzeczy, które podałam. To było aż 62% osób. Oczywiście mogłybyśmy się teraz zastanowić i to sobie, prawda, porozkładać na czynniki pierwsze, czy na pewno każda osoba nie idealizuje i nie sentymentalizuje swoich wspomnień. Szczególnie, że ta trauma też, o której mówiła Teresa, wczesnodziecięca, zdarza się wtedy, kiedy nasza świadoma pamięć nie potrafi do tego dotrzeć. No ale chwilowo weźmy te wyniki za dobrą monetę i ja przynajmniej je biorę, bo staram się sobie myśleć o tym, że jednak większość z nas to dorośli bezpieczni. Zdarzają nam się błędy, ale co do zasady jesteśmy dorosłymi bezpiecznymi i potrafimy kochać, potrafimy opiekować się, potrafimy się zatroszczyć o dziecko. Co powoduje, że trochę łatwiej jest mi patrzeć na to, jednak z perspektywy kogoś, kto ma silikon i kto nie musi uszczelniać całego kraju, a tylko jego część. To co z tą traumą, pani Tereso, zabija, nie zabija? Może tak być, że dziecko nie wytrzyma sytuacji tak napierającej na jego niedojrzały układ nerwowy i musimy pamiętać, powiem coś może, nie wiem, to aż wstydzę się to powiedzieć, no dziecko to jest też człowiek i tak jak rozumiemy, że dorosły może dostać zawałów, kiedy spotyka go nagły stres, że może osiwieć w jednej chwili, kiedy zdarza się mu coś trudnego. Dziecko ma dokładnie takie same reakcje, z tym, że jego układ nerwowy jest niedojrzały i ono radzi sobie gorzej w związku z tym. Dlatego ono potrzebuje dorosłego w swoim otoczeniu, który go będzie zbierał, regulował, wspierał, kontenerował, aż nauczy się działać tak jak dorośli ludzie w sytuacjach zagrożenia. Jeżeli dziecko nie dostaje tego wsparcia, to drobne sytuacje mogą się okazać trudnymi sytuacjami, bo dla nas, ja lubię taki przykład i go podam, że kiedy ja jestem dorosła i widzę, leżę sobie wieczorem w pokoju i widzę, jak cień drzewa rzuca się na ścianę, jakieś ruchy, wieje wiatr, to ja rozumiem, że to jest cień drzewa, ale niemowlę może się rozpłakać, bo nie rozumie, co to jest. I ta sytuacja nie będzie traumatyczna dla niego, jeżeli pojawi się matka, która ukoi jego płacz, nazwie tą sytuację, powie, że to tylko drzewo, utuli go i pójdzie. Niestety nie wszystkie dzieci mają ten komfort i ta sytuacja, którą przytaczam, to jest naprawdę jakiś banał. Nie wszystkie dzieci mają ten komfort, żeby być ukojone w sytuacjach o wiele większego zagrożenia. Tak, ale to zagrożenie, o którym pani mówi, to jest zagrożenie z naszego punktu widzenia większe. Z punktu widzenia dziecka taki cień drzewa może być ogromną traumą, bo dzieci nie broni doświadczenie, prawda? Nas dorosłych broni doświadczenie, dziecko nie ma tych narzędzi tak, jeszcze. Tak, ja bym nie chciała, żeby się ta dyskusja sprowadziła do cienia drzewa, bo słuchacze pomyślą sobie, że rozmawiamy o rzeczach jakichś błahych. I może to nie jest wielki problem, kiedy dziecko przestraszy się tego cienia drzewa, ale na przykład pamiętam taką sytuację, kiedy matki mówią, że nie radziły sobie z opieką nad dziećmi i korzystały z takiego poradnika 5, 10, 15. Tak. I na czym ten poradnik polegał? Że dziecko płakało i matka zamiast go koić, to odliczała czas, czy minie 15 minut, 5 czy 10. I to dziecko w końcu przestawało płakać. Ale dlaczego ono przestawało płakać? Nie dlatego, że ona nauczyła go tego ukojenia, że nauczyła go uzyskiwania ulgi, tylko przestawało płakać, bo traciło nadzieję, że ona przyjdzie. I możemy sobie zadać to pytanie, co się dzieje z poznawczym aparatem dziecka, które traci nadzieję, że mama mu pomoże, kiedy ma 3 dni, 4 dni, miesiąc, pół roku, rok. Jak ono będzie postrzegało świat? Co ono będzie myślało o dorosłych? Co ono będzie myślało o tym, co ma zrobić ze sobą w sytuacji pobudzenia? To z jego wiarą w siebie, prawda? Tak. Gdzie ono się nauczy tego, że można się regulować poprzez bliskość, poprzez przytulenie? Jest z nami pani Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, założycielka Fundacji Gajusz. Pani Tiso, pani od 20 lat pomaga dzieciom, które doświadczyły traumy. Jakie dzieci trafiają do pani? Jakie dzieci trafiają do pani hospicjum? To znaczy w prawie już 27 lat zajmuję się rzeczywiście dziećmi, które doświadczyły traumy bardzo różnej. To często była przemoc. Teraz mieszka w naszym hospicjum dziecko, no, które przeżyło rzeczy dla mnie nawet niewyobrażalne. Jakie? Ale też było bite, gwałcone, katowane. To było zdrowe dziecko. W tej chwili to jest kilkulatek, z którym mamy naprawdę dość ograniczony kontakt. To jest dziecko, które nie siedzi, nie wstaje, nie mówi. Natomiast tymi różnymi działaniami, na przykład pracą z ciałem, masażami, obecnością, to dziecko nam zaufało, ono się bardzo zmieniło. Widać, że się uśmiecha, widać, że jest spokojne, nie reaguje lękiem na pojawienie się jakiejś, no właśnie, cienia drzewa, osoby. Widać, że czuje się u siebie. Czy to, że dziecko w jakiś sposób traci kontakt z otoczeniem, jest ceną za to, co zrobił mu przemocowo dorosły świat? W tym przypadku fizycznie zniszczono jego mózg. Tam się stały naprawdę straszne rzeczy. Natomiast my też, nasza Fundacja Gajusz prowadzi też Centrum Terapii Cukinia. I tam zatrudniamy naprawdę bardzo dobrych specjalistów, którzy udzielają wsparcia dzieciom, ale i tu pewnie powiem coś dziwnego. Przede wszystkim dorosłym. Dlatego, że no jest nawet takie powiedzenie, komunikat w samolocie, prawda? Tak jest. Najpierw zrób maskę sobie, potem dziecku. Tak. Czyli dajemy wsparcie dorosłym opiekunom. I to dotyczy zarówno dzieci z domów dziecka, jak i rodzin zastępczych, czy innych, które zgłaszają się do tego naszego centrum terapii. Ale też nie poprzestajemy na tych działaniach terapeutycznych, które są oczywiście bardzo ważne, Natomiast, żeby taka rodzina mogła zacząć funkcjonować, to potrzebuje mnóstwo wsparcia właśnie po to, żeby poczuć się bezpiecznie. Jaką szansę mają dzieci, które doznały w bardzo wczesnym dzieciństwie przemocy, krzywdy? Jaką szansę mają na to, aby wyrosnąć na dobrze prosperujących dorosłych? Chciałam myśleć, że ma pani wspaniałe rozmówczynie, które pewnie dużo bardziej profesjonalnie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja żyję w takim przekonaniu, że jeżeli nie otrzymają profesjonalnego wsparcia w odpowiednim momencie, to prawie żadnej. I ja często opowiadam takie porównanie, że jeżeli dziecko zostanie potrącone przez samochód, to wszyscy wiedzą, że natychmiast trzeba wezwać karetkę pogotowia i oczywiście to jest wspaniale, jeśli w tej karetce z tym rannym dzieckiem jedzie bliska, kochająca osoba, ale ona bez tej wiedzy medycznej nie uratuje życia tego dziecka. I tak samo jest z ranami psychicznymi, emocjonalnymi. Tylko że wtedy nikt nie wzywa pogotowia, bo nawet nie wie, że ono jest potrzebne i że to dziecko może po prostu emocjonalnie zginąć. To jeszcze jedno pytanie, jeśli pani pozwoli. Ponieważ czytając różne reportaże dotyczące tego, co nasz dorosły świat potrafi zrobić z dziecku, jaką krzywdę i traumę mu zadać, proszę powiedzieć, czy prawdą jest to, że im wcześniej człowiek doznaje przemocy, na przykład w wieku niemowlęcym, to paradoksalnie tego rodzaju trauma jest dla człowieka najbardziej niebezpieczna? Na czym to polega? Ja jestem z wykształcenia filmoznawcą, organizuję taką pomoc, natomiast moja powierzchowna wiedza jest taka, że ta trauma jest potwornie niebezpieczna. Trudno jest ją leczyć, ponieważ po pierwsze to dziecko sobie nawet nie zdaje sprawy, co się z nim dzieje. Później nie potrafi odtworzyć tego w swojej pamięci, a objawy tej traumy są spektakularne. I tak jak tutaj któraś z pań mówiła, właśnie dzieci są traktowane w szkole jako dzieci niegrzeczne, które nie tylko nie otrzymują pomocy, ale są karane za to, co je kiedyś spotkało. Ja bardzo często rozmawiam z rodzicami zastępczymi i oni są zdumieni, że to, co mówią specjaliści, rzeczywiście się potwierdza. Czyli, że to maleńkie dziecko, które nic nie pamięta, że oni się orientują, że te objawy, o których słyszeli, czytali, że one rzeczywiście mają miejsce i tymi dziećmi należy się zająć, zaopiekować tym, co stało się kiedyś, żeby mogły w przyszłości prowadzić normalne, czy prawie normalne, dobre życie. Powiedziała pani prawie normalne, prawda? To też jest bardzo symptomatyczne. Bardzo dziękuję. Znaczy, to jest dla mnie bardzo smutne, bo tak. Ja słyszałam wiele razy, że wielu z tych ran nie da się wyleczyć, że są za głębokie. Bardzo dziękuję za to, co państwo robicie dla tych dzieci, które zostały w ten sposób skrzywdzone. Dzisiaj mamy absolutnie wyjątkowy dzień. Dzisiaj mamy także dzień, który jest finałowym dniem kampanii Dzieciństwo bez przemocy. My tutaj w Klubie Trójki rozpoczynaliśmy razem z państwem tę kampanię, potem przeprowadzaliśmy państwa przez nią. Dzisiaj jest finał i to pytanie kieruję do pani dr Anny Krawczak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jakie wnioski wysnuwamy po tej kampanii społecznej? Jaki jest odbiór tego, o czym rozmawiamy dzisiaj przez społeczeństwo? Dla mnie podstawowy wniosek, który płynie z tej kampanii, jest taki, że to bardzo dobrze, że ta kampania jest cykliczna i że każdego roku ją odnawiamy. Pomyślałam sobie o tym dzisiaj, kiedy przeglądałam nasze badania, barometr, czyli postawy Polaków wobec karcenia dzieci, wobec krzywdzenia dzieci. I no, jakby pierwsza taka oczywista konkluzja jest taka, że od momentu, kiedy wprowadziliśmy zakaz karcenia dzieci, cielesnego karcenia, bardzo dużej zmianie uległy postawy społeczne. Zaczynaliśmy od 3/4 Polaków uważających, że bicie dzieci jest dopuszczalne. W tej chwili 1/3 Polaków dopuszcza stosowanie takich metod. I ktoś mógłby powiedzieć, no tak, przed 19 lat doszliśmy do tego, że nadal ponad 30% uważa, że dzieci można bić. Przepraszam, znaczy, prawie 40, 37%. Tak, no tak, prawie 40. I ja myślę sobie o tym, że nie byłoby 3/4 z nas, którzy mają jednak sobie sprzeciw? Znaczy nie, bo tutaj musiałybyśmy wejść w niuanse pytań badawczych, ponieważ niektórzy uważają, że jest to akceptowalna forma i to jest faktycznie mniejsza grupa, a inni w pewnych okolicznościach by to dopuszczali. Więc żebyśmy w ogóle mogli dojść do takiego wniosku, że możemy się otworzyć na wrażliwość, że możemy rozpoznać w tym dziecku cierpiącego innego i to nie narusza naszej dorosłości, to nie narusza naszej integralności, że być może możemy się otworzyć na wspomnienie samych siebie, kiedy byliśmy bezradni, kiedy cierpieliśmy, kiedy nas bolało. To jest naprawdę nieprosty proces społeczny i kulturowy, który przechodzimy i który nie byłby możliwy, gdyby nie to, że sobie o tym przypominamy, że o tym rozmawiamy i że w ogóle dopuszczamy taką możliwość. I ja akurat jestem bardzo dumna z polskiego społeczeństwa, że w ten proces wszyscy wyszli. Traktuję to jako nasz wspólny sukces. A drugą rzeczą, która dzisiaj mi się rzuciła w oczy, kiedy spojrzałam właśnie na badania porównawcze z naszego barometru, które sprawdzały, jaki odsetek osób, które dopuszczają krzywdzenie, znaczy karcenie fizyczne dzieci, wie o tym, że w Polsce obowiązuje prawny zakaz bicia dzieci. I okazało się, że osoby, które dopuszczają taką formę karcenia, że na przykład można dziecku uderzyć, to są osoby, w ponad połowa tych osób, w ogóle nie ma takiej świadomości, że polskie prawo to rozstrzygnęło, że bicie dzieci jest jakby niezgodne z prawem. Natomiast wśród osób, które 68% dokładnie, które deklaruje, że absolutnie w żadnych okolicznościach nie można fizycznie skrzywdzić dziecka, nie można go skarcić. Wśród tych osób niespełna 20% miało wiedzy o tym, że bicie jest prawnie w Polsce zakazane. Więc mnie to mówi coś ważnego o tym, że edukacja, którą często pogardzamy, bo wydaje nam się mało spektakularna, to nie jest coś takiego, że zrobię A i po godzinie mam efekt B i mogę się nim pochwalić. To jest proces rozciągnięty na lata. Ale to edukacja jest niesłychanie ważna. Ważne jest nie tylko to, żebyśmy rozmawiali o skutkach krzywdzenia, tak jak robimy to dzisiaj, ale ważne jest też, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że prawo też się tutaj jasno wypowiedziało, że to są naprawdę wysiłki wielu osób, żeby coś zmienić. Tym bardziej kampania Dzieciństwo bez przemocy jest niezwykle potrzebna, uświadamiająca, edukująca. I ktoś mnie dzisiaj zapytał, po co o godzinie 17 mamy zapalać na czerwono, nie wiem, nasze okna, nasze budynki. Właśnie po to. Myślę, że każda metoda jest dobra. Kolor czerwony to jest kolor kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Dlaczego nie? Kiedy patrzyłam na te budynki i obserwowałam sobie w całej Polsce, które nagle zapalały się i w ten sposób płonęły sobie gdzieś tam, jakieś żaróweczki czerwone były powłączane, to pomyślałam, tak, to jest gest solidarności. To jest takie nasze myślenie wspólne. My się nie zgadzamy na to, żeby ten bezbronny człowiek, jakim jest dziecko, miał przez całe swoje życie nieść tę traumę i radzić sobie z nią, zamiast kwitnąć, rozwijać się i żyć po swojemu. I myślę, że teraz to jest może dobry moment, aby włączyć, otworzyć mikrofon, podać numer telefonu, który wszyscy dobrze znamy, 22 i 7 trójek i zaprosić Państwa do takiej dyskusji, jak radzić sobie w dorosłym życiu z traumą, której doświadczyliśmy, będąc właśnie, dzieckiem. I w międzyczasie, zanim mam nadzieję Państwo zadzwonią, zapytam panią dr Teresę Jadczak-Szumiło. Może zacznę tak, pani Tereso. Pamiętam, jak pełna wiary i nadziei pojechałam na warszawską Pragę Północ, by pomagać dzieciom z dysfunkcyjnych, przemocowych rodzin. I pamiętam też, jak ta moja wiara, nadzieja została bardzo mocno zachwiana i naruszona, kiedy przez dosyć długi czas nie mogłam zlokalizować, co dzieje się z 5-letnią dziewczynką, która była pod moją opieką. Ktoś powiedział, że ona jest w toalecie. Najpierw pukałam, potem prosiłam, potem odważyłam się otworzyć drzwi. I to, co zobaczyłam, pozbawiło mnie złudzeń. 5-letnie dziecko, nachylone nad toaletą, i powiem to kolokwialnie, po prostu bardzo zachłannie paliło kiepa. Jakiś tam niedopałek, który znalazło na chodniku. I tak sobie pomyślałam, że te wzorce są już wdrukowane tak mocno i tak głęboko, że dziecko pomimo tego przekazu, który my niesiemy mu, wybiera jednak to, co jest oswojone, co jest znane, co jest jego. I chciałam zapytać panią, jakie to są mechanizmy, które powodują, że ofiara przemocy, choć zazwyczaj tego nie chce, to jednak często zostaje oprawcą. Myślę, że tutaj chodzi o coś znacznie większego. Musimy zacząć naprawdę daleko w tył. nawet jeszcze w okresie prenatalnym. To pierwszy moment, kiedy dziecko uczy się dostrajania swojego układu nerwowego, najpierw do bicia serca matki, do innych odgłosów trzewnych. I później, nie bez powodu, Alan Shore użył tych określeń z muzyki, dlatego że kiedy dziecko rodzi się, to w ciągu 2 pierwszych miesięcy matka musi podtrzymać to dostrojenie. I tworzy się wtedy centralny system zarządzania neurotransmiterami w mózgu dziecka. Pery, Bruce Pery, z którym w Polskim Instytucie Traumy współpracujemy na co dzień, mówi, że to jest najważniejszy punkt rozwoju człowieka, ponieważ wszystko, co się potem będzie wydarzać, będzie przepuszczane przez ten obszar, czyli wszystko, co będzie docierało do dziecka, czego będziemy go próbowali nauczyć, najpierw będzie przepuszczane przez tą grupę neuronów, przez ten obszar, on to nazwał CERN w ten sposób, i będzie to filtrowane. Gabor Mate mówi, że wyrwa, dziura, ta pustka biochemiczna, która powstanie w tych 2 pierwszych miesiącach, na przykład po zaniedbaniu, albo po przemocy, albo po innych destrukcyjnych zachowaniach wobec niemowlęcia, może stanowić główny motor napędowy do wszelkich uzależnień, do poszukiwania alkoholu, narkotyków, nałogowych zachowań, bo po prostu pragnie ten układ nerwowy ulgi, której nie zna, bo ten układ nerwowy nie produkuje neurotransmiterów, które dają ulgę, bo właśnie to nie zostało zaktywowane przez opiekuna. I dlatego te dzieci, które mają doświadczenia trudne do 2 miesiąca życia, naprawdę ich los stoi pod znakiem zapytania. To jest wiele wyzwań przed nami jako społeczeństwem. Komu dawać szansę, jak dawać szansę, ile razy dawać szansę rodzicom, a może trzeba dawać szansę temu dziecku, bo za chwilę nie będziemy mogli nic zrobić. I później takim drugim punktem granicznym to jest ten pierwszy rok życia. Badania pokazują wyraźnie, że dzieci, które doznały krzywdzenia w tych wszystkich obszarach, które pani doktor Ania Krawczak wymieniła, Aniu, które wymieniłaś, to ich los skręca ostro w drugą stronę w stosunku do losu dzieci, które w pierwszym roku życia miały dobrą opiekę. Że naprawdę to się rozjeżdża momentalnie. Nie bez powodu Bruce Pery, Oprah Winfrey, autorzy tej książki, która na rynku polskim na szczęście jest, od 35 lat budują szkoły dla dzieci, które doświadczyły tej wczesnej przemocy, dlatego że dają im w ten sposób szansę na edukację, bo one, choć bardzo będą chciały, będzie im niezwykle trudno funkcjonować w ramach systemu, który dla innych dzieci jest normalny, a dla nich opresyjny, dlatego że ich mózg funkcjonuje inaczej, że one utknęły na innym poziomie rozwoju. I my musimy to zrozumieć, że dziecko jest kruche. Im młodsze, tym bardziej kruche. Zupełnie inaczej rozwija się dziecko, które nawet jeżeli było trudno w domu, ale miało zaplecze opiekuńcze w 1., 2., 3. roku życia, a zupełnie inaczej będzie rozwijało się dziecko, które zostało porzucone, które jest w instytucji w pierwszych miesiącach życia, które nie zna człowieka 1 na 1, albo w tym okresie doznało uszczerbku w postaci przemocy, zaniedbania, głodzenia, wykorzystywania. Statystyki mówią, że takich osób dorosłych, które, jak pani powiedziała, utknęły kiedyś tam, dawno temu, jest wiele. Ja zastanawiam się, jeżeli mamy niewydolny system, bo mamy niewydolny system, jeżeli te osoby nie mogą pozwolić sobie na to, żeby zdrowotnie i finansowo czekać w kolejce miesiącami, być może latami na to, aby ktoś wyciągnął do nich pomocną dłoń, to czy są jakieś narzędzia, jakieś możliwości, metody, omijając system, które tym ludziom po prostu mogą pomóc? to ja bym się chciała jeszcze cofnąć, bo narasta we mnie taka potrzeba zadzwonienia dzwonkami nadziei. Bardzo Państwa przepraszam za tę metaforę. Trochę też po tym, co mówiła pani Tisa. Dla mnie takim momentem, może nie przełomowym, ale on jednak coś zmienił w moim życiu, a przede wszystkim w postrzeganiu. Jako dla osoby, która nie tylko pracuje z dziećmi, które pochodzą z trudnych miejsc, zostały skrzywdzone, ale też dla osoby, która podjęła się bycia matką zastępczą, czyli bezpośrednio pracuje z dziećmi, które krzywdzenia doznały. Był moment, w którym zaczęłam czytać badania profesora Dana Siegla, który postawił taką tezę i poparł ją neuroobrazowaniem mózgu, to znaczy skanami. I powstali taką tezę, że te uszkodzone mózgi, o których rozmawiamy, układy neuronalne, o których mówiła doktor Teresa Jaczak-Szumiło, jesteśmy w stanie dzięki troskliwej, wrażliwej opiece i przede wszystkim, to jest w ogóle pierwotne, przerwaniu ekspozycji dziecka na krzywdzenie. Jesteśmy w stanie zapomostować do 30% nowych połączeń neuronalnych. I teraz to, co powiedziała pani Tisa, co pani też redaktor wychwyciła, że te dzieci nigdy nie wyzdrowieją całkowicie. Tak, no bo nie jesteśmy w stanie machnąć czarodziejską różdżką i sprawić, że trauma w ich życiu się nigdy nie wydarzyła. Ale jesteśmy w stanie zrobić coś bardzo, bardzo dużego. Jesteśmy w stanie zapomostować, zrobić takie trochę bypassy w mózgach naszych dzieci. I to jest olbrzymia nadzieja, bo to jest często różnica pomiędzy żyć, a pomiędzy starać się przeżyć. I myślę sobie, że system jest niewydolny, nie będę go bronić, ale my nie jesteśmy niewydolni jako ludzie. Znaczy każdy z nas, który ma zdolność do bycia tu i teraz, do uważności, do kochania, to naprawdę nie są skomplikowane rzeczy i w ogóle edukacja formalna nie ma z nimi często nic wspólnego. To są rzeczy, które po prostu czerpiemy z naszych zasobów, z naszego wnętrza, ma w sobie taką moc, żeby odmieniać życie takich dzieci. Tak, być może one nigdy nie zafunkcjonują jak osoby, które nie doznały traumy, ale to są osoby, które będą mogły sobie powiedzieć, tak, doświadczyłam czegoś bardzo trudnego w moim dzieciństwie, ale moja trauma mnie nie określa. Ja nie jestem moją traumą, jestem sumą wielu więcej składowych, nie tylko tej traumy. Tak, te dzieci, które trafiają pod pani doktor opiekuńcze skrzydła, pani Anna Krawczak jest z nami, mają wielkie szczęście. Ja bardziej chciałabym odnieść się do tych dorosłych, którzy niosą traumę, którzy nie mają możliwości poradzenia sobie z nią, chociażby systemowego. Jestem bardzo ciekawa, co powie nam pan Andrzej, który teraz do nas się dodzwonił. Dobry wieczór. Dobry pan Maciej. Pan, bardzo dobry przepraszam. Wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie szkodzi pani redaktor. Kłaniam się nisko, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani i wszystkim gościom w studio i wszystkim państwu przy radioodbiornikach. W pierwszych słowach listu mego, pani redaktor, przede wszystkim chciałem się pani bardzo nisko ukłonić. Podziękować za to, że pani jest. I za to wszystko, co pani robi. Bo to dziecięce ambasadorstwo, które pani ze sobą niesie, jest czymś naprawdę wyjątkowym i pięknym. Bardzo pięknie panu dziękuję. Ja pani przyznam i państwu wszystkim, że z miękkiem mnie dzisiaj trafiła ta... Mm-hmm. Halo, halo. Przepraszamy, przez chwilę pana nie słyszeliśmy, ale teraz już wracamy do siebie chyba, prawda? Tak, tak. Tak, dziękuję. Myślę, że się już teraz będziemy słyszeć. Mm-hmm. Miękkie mnie audycja trafiła, bo jestem strasznym wrażliwcem i... Zupełnie nie wyobrażam sobie po prostu, jak można skrzywdzić kogokolwiek słabszego od siebie. Proszę mi wybaczyć być może zbyt ciężkie słowa, ale prócz tych wszystkich traum, które często wnoszą zwłaszcza... Mm-mm. Nasz słuchacz chyba jest w trasie w tej chwili. Bardzo dziękujemy za te słowa. To krótko trwało, ale to było bardzo mocne, bardzo piękne. Powiedział nasz słuchacz, że jest ogromnym wrażliwcem. Takich wrażliwców ja bym życzyła dzieciom jak najwięcej, bo wrażliwiec współodczuwa. Nie tylko rozumie głową, ale rozumie sercem. Natomiast ta opresyjna osoba, która tak łatwo ma przy sobie dziecko, bo przepraszam kolokwialnie mówiąc, to dziecko tak łatwo jest powołać do życia, bardzo często nie potrafi wczuć się w potrzeby tego dziecka i to dziecko krzywdzi. Gdybyśmy mogły zostać przy dorosłych osobach, które doznały traumy, które teraz bardzo często czują także rozpacz. Muszę państwu powiedzieć, że ja bardzo często otrzymuję takie maile od dorosłych ludzi, którzy naprawdę nie mają nadziei, nie wiedzą, co mają nadal zrobić ze sobą, bo świat dorosły szybciej zajmie się dzieckiem, może i dobrze, straumatyzowanym, ale te dorosłe osoby są po pierwsze oceniane bardzo negatywnie, po drugie wymagamy od nich tego, żeby funkcjonowały tak jak ludzie, którzy nie doznali traum, bo nie mamy taryfy ulgowej, a po trzecie one bardzo często chciałyby coś zrobić, ale nie wiedzą jak i gdzie. I ja tutaj, jeśli panie pozwolą, chciałabym znaleźć jakiekolwiek światełko w tunelu dla tych ludzi, którzy chcieliby pójść do przodu i naprawdę nie wiedzą jak i naprawdę nie mają znikąd pomocy. Ja myślę, że żyjemy w takim dobrym czasie w psychologii, przynajmniej tak mi się to podoba. Jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu dzięki badaniom i pojawiły się metody, które wprost uczą nas, co trzeba robić, żeby leczyć traumę. Oczywiście można je wymieniać i mnożyć. Jest to, co jest najważniejsze, to Ania już powiedziała, że tak naprawdę traumę leczy się w relacji i jeżeli się doznało zranienia w relacji, bo tak jest z wczesną traumą dziecięcą, kiedy ranią bliskie osoby, to można ją wyleczyć tylko w relacji, w bliskiej relacji. I to jest jakby ten warunek podstawowy. To, co dzieje się potem, to są szczegóły, ale one są ważne, bywają ważne. I rzeczywiście dla leczenia traumy dobrze jest, żeby dziecko ktoś pokochał, ale też, żeby wiedział, co robić w różnych utknięciach. Ja akurat pracuję bardzo dużo z takimi dziećmi, które zostały adoptowane, a ich historia nie była łatwa przed adopcją. I staram się zrekonstruować to, co straciły w relacji z innymi ludźmi, którzy bardzo je kochają. I mamy spełniony ten warunek bliskości i miłości, a mimo to mamy trudności i do tego nam jest potrzebna ta wiedza, która się tworzy, ta wiedza, którą różni badacze wnieśli, ona jest potrzebna również specjalistom, żeby mogli pomóc rodzicom. I to wymaganie jest zarówno do dzieci, jak i do tych dorosłych pacjentów. Powołam się na to, co mówi Perry, że paradygmaty klasycznej psychoterapii muszą się zmienić. To ja powiem Państwu tyle tylko, że procedura odebrania dziecka rodzicom biologicznym do uregulowania jego sytuacji prawnej i zgłoszenia tego do adopcji średnio trwa w Polsce 3 lata i 7 miesięcy. To jest zatrważające. Kiedy dzisiaj przeczytałam te informacje, to szczerze Panu powiem, nie mogłam w nią uwierzyć. Gorąco witam Pana Dariusza, naszego słuchacza, który zechciał do nas zadzwonić. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Pani Katarzyno, chcę powiedzieć, że jestem bardzo poruszony tą audycją. Jestem w trasie, więc może gdzieś tutaj uciekać łączność. Panie Dariusz, ja mam do Pana ogromną prośbę. Gdyby Pan mógł przyciszyć troszkę radio, będziemy się lepiej słyszeli. O, dziękuję pięknie. Ale niech Pan z nami będzie. Teraz lepiej? Dużo lepiej. Tak. No to świetnie. Powiem tak, jestem bardzo poruszony tym, co się dzieje na antenie w tej chwili. Obecnie mam 62 lata. Gdyby ktoś zapytał mnie, jakie odczucia, jakie emocje pamiętam z dzieciństwa, to o każdej porze dnia i nocy bez zastanowienia powiedziałbym strach. Ogromny strach. Ja doznałem przemocy od najbliższych, czyli od mojej mamy, która potrafiła bić mnie aż do krwi. Za jakieś bzdurne historie typu uwaga w szkole albo dwójka zamiast czwórki czy piątki. Tych sytuacji było mnóstwo i pamiętam takie wrażenie, że cały czas byłem na polu minowym i nigdy nie było wiadomo, kiedy wybuchnie mina albo spadnie pocisk. Nie chciałbym się nad tym za długo rozwodzić. Nawiązując tylko do mojego wieku, 62 lata przypomnę, muszę powiedzieć, że dopiero od kilku lat świadomie zaczynam żyć. Cały czas uczę się panować nad własną złością, która gdzieś tam w środku mnie przepełnia. I jest to złość zgeneralizowana. Cała ta historia doprowadziła do tego, że ja również byłem przemocowym rodzicem. I kiedy sobie to uświadomiłem, było mi strasznie z tym ciężko i źle. Moje dzieci są dzisiaj dorosłe, 35-36 lat. Mam z nimi poprawne relacje. Potrafimy się śmiać, spotykać, dzwonić do siebie i wspierać się wzajemnie. Ale to było możliwe tylko dzięki temu, że spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy uświadomili mi, co tak naprawdę zostało mi wyrządzone w dzieciństwie. Także uświadamianie, edukacja dzisiejszego społeczeństwa odnośnie przemocy wobec dzieci, to jest wspaniała inicjatywa i naprawdę jestem bardzo poruszony tym, co ja słyszę na antenie. Dziękuję serdecznie za tę audycję i za wszystkie słowa, które tutaj padają. Panie Dariuszu, ja tylko ze swojej strony chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję panu za ogromną odwagę, za to, że pan zechciał podzielić się swoją naprawdę niełatwą historią i pogratulować z całego serca, bo zrobił pan coś najważniejszego w swoim życiu, co jest bardzo trudne do zrealizowania. Przerwał pan pokoleniowy krąg. To, co zaproponował pan swoim dzieciom, sam pan przyznaje, że nie jest dobre, ale w tej chwili pan ma z nimi dobre relacje. I to jest naprawdę coś absolutnie wyjątkowego. Pozdrawiamy nie tylko pana, pana dzieci również. Wszystkiego, co najlepsze. Jeśli dziękuję mogę, to serdecznie. Pękamy tu w Trójce z dumy, panie Dariuszu. Dziękuję serdecznie. Doszło do tego w pewnym momencie, że z moim synem, z którym miałem najtrudniejszą relację, kiedy on już był dorosły, usiedliśmy i ja powiedziałem: synu, nie byłem dla ciebie takim ojcem, jakim powinienem być. I ja czasu nie zmienię, nie wrócę w tamte czasy. Chcę ci tylko powiedzieć, że jest mi z tego powodu bardzo przykro i jeśli zechcesz, to dzisiaj mogę dać ci wszystko najlepsze, co mam. No i tak to się chyba udaje mi dzisiaj realizować. Mądry ojciec, mądre dzieci. Ojciec daje szansę, dzieci te szanse przyjmują, bo to także jest szansa dla pana, prawda? Zdecydowanie tak. Bardzo dziękujemy pięknie. Kłaniamy się. Dziękuję również. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dobrej nocy życzymy. Ja bardzo cieszę się, że pan Dariusz zadzwonił i tak odważnie opowiedział o swoim życiu, bo mam takie głębokie przekonanie, że słucha nas wiele osób, które są w podobnej sytuacji. O, jeszcze dzwoni pan Jarosław. Mam nadzieję, że zmieścimy i tę rozmowę, i ten telefon. Dobry wieczór, panie Jarosławie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja słucham tych audycji już od jakiegoś czasu i jestem właśnie również tym rodzicem przemocowym. I mam czwórkę dzieci i powiem w ten sposób. No najstarszemu dostało się sporo razy. Młodszej córce już się mniej razy dostało. I mam jeszcze dwójkę najmłodszych, jeszcze nie dostały ani razu i mam nadzieję, że nie dostaną, ale proszę Państwa, od czego to wynika? Z tego, co powiedział mój przedmówca. Jeżeli ktoś był bity w dzieciństwie, a ja byłem bity, to później to ciężko to określić, jak to się dzieje, bo to się po prostu samo dzieje. Mhm. Nie wiem, jak to powiedzieć. Mało tego, ja powiem Państwu, że ja miałem świadomość tego, że nie należy być dzieci, ponieważ nawet studia skończyłem pedagogiczne i to było na studiach. I chociaż miałem tą świadomość, to po prostu czasami te jakieś takie nerwy, brak argumentu, pewna podświadomość tym kieruje i dosłownie sekundę po zdarzeniu się tego żałuję, ale nie można czasu cofnąć. Jakby nawet nie wiem, jak to określić, ale ale to jest jakby pewien impuls, który wynika właśnie z tej podświadomości zakodowanej od małego dziecka. No ja robię wszystko teraz na tym etapie, żeby moje dzieci to zrozumiały i nawet, bo mnie ojciec i mama nie przepraszali za to, że mnie bili. Natomiast no, ja już osiągnąłem jakiś postęp, przepraszałem swoje dzieci, ale to i tak zdaję sobie sprawę z tego, że nie powinno mieć miejsca. To jest trudne. I teraz ja nawet mam traumę. Nawet w takim zakresie, że spać w nocy nie mogę, jak sobie to przypomnę i myślę gdzieś tam o tym. To jest naprawdę trudna, bardzo trudna sytuacja. Ale może ta wrażliwość... Ale może ta wrażliwość... Świetnie, że są takie audycje i być może, bo to potrzeba oczywiście zmiany pokoleniowej. To się nie wydarzy. No, nie wiem jak to określić, ale mam nadzieję, że to jakiś taki proces będzie następował i na przykład już moje wnuki unikną takich sytuacji, albo przynajmniej w mniejszym zakresie. Pan również o najważniejszej sprawie tego świata, o przerwaniu tego pokoleniowego kręgu. Bardzo gorąco dziękujemy za pana głos, za pana opowieść. I pan mówi, że nie może pan spać w nocy. Ja myślę, że ta wrażliwość, bo to jest wrażliwość, właśnie doprowadziła pana do takiego momentu, kiedy pan potrafi z pełną odpowiedzialnością użyć tego potężnego słowa, przepraszam. To naprawdę trzeba mieć ogromną samoświadomość, żeby potrafić przeprosić drugiego człowieka, ale też zaufanie do siebie, prawda? I myślę sobie, że te głosy panów akurat, to bardzo ciekawe, że panowie dzisiaj zadzwonili do nas, że te głosy panów są jakąś wskazówką i są być może tym czymś, co daje ludziom nadzieję. Może po prostu ta rozmowa taka międzyludzka, nasza, to jest coś, co może nas uratować. Nie wiem, co panie myślą na ten temat. Jeśli cokolwiek nas może uratować, to właśnie relacje, bliskie relacje, relacje takie pełne obecności i otwarcia na drugiego człowieka. To jest coś, z czego można startować. Wzrost posttraumatyczny jest możliwy, to jest też część tego zjawiska, tylko muszą zaistnieć określone warunki. Jakie? No właśnie, chociażby takie, że pojawi się w życiu tego człowieka ktoś, kto uzna jego krzywdę, kto wzruszy się jego losem, kto zapłacze nad jego krzywdą, bo trudno leczyć coś, o czym wszyscy mówią, że nie istnieje. To też wiąże się bardzo z taką postawą dorosłej osoby. Rozmawiałam ostatnio z takim kimś, która jako dziecko doznała przemocy seksualnej. Nikt temu chłopcu nie uwierzył. Ten chłopiec miał wtedy 3 lata, 4 lata. Był wykorzystywany w brutalny sposób. Opisywał to, mówił, sprawa trafiła do prokuratury. Proszę państwa, prokuratura sprawę umorzyła. I to są fakty. I ten człowiek przez całe życie musi borykać się z tym, w jaki sposób odbudować zaufanie do świata. Najpierw chcieć to zrobić, prawda? Ale potem odbudować. I ja mogę na końcu tej drogi, która nazywa się Klub Trójki dzisiejszy, życzyć państwu, którzy doświadczają takich okropnych traum, które nigdy nie powinny się stać państwa udziałem, bo to nie jest państwa. To świat zewnętrzny państwu przynosi dużo siły. Dużo siły i odwagi, aby walczyć o siebie, bo każdy człowiek to cały świat. Bardzo dziękuję pani doktor Annie Krawczak, badaczce i członkini interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego, związanej także z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Teresie Jadczak-Szumiło z Polskiego Instytutu Traumy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Była z nami także pani Cisa Żewrocka-Kwiatkowska, założycielka Fundacji Gajusz, a także było 3 panów, którzy dali nam dzisiaj bardzo ważną, bardzo głęboką i bardzo mądrą lekcję. I za to również pięknie dziękuję. Już za chwilę program HCH. Ja kłaniam się, mówiąc dobranoc. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce, inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Moss.